uzakta bekliyor. Hep gözyaşım, kime güvensem, kimi sevsem sebebi oldu baş ağrısı. Son sendin ah vuran, zaten olmuş olan. Bardağı taşıran vefasızlık, hayırsızlık dokunan. Olsa da al beni, içine sal beni, dolaşayım damarlarım. Vefasızlık, hayırsızlık.